ちの花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 Csia! Érseket tovább nekét? Érskirden, te keregébe hoztán dnis szemákem. Ami bácsi, bebej! Pajk, akar dával le pajk, kem patakáni bakár bíne. Móvajam kasszab beszétova. Aukátanát vani hizsdán gyendár bíne. Aubin mawa! ام خیره ی حالات نت شانی رزا بلام ناگات خیره ی دنگ شریکان تبل Jupiter! مردنی لناو بر باشترین رگه بو کشتنی میروکان کمالی جال جال فکر لپی ناورز گار کردی نیست من که هنده ولاد کردیوسی لگال میری و کانی چه میره شرک و تنها تو اون تو لیان لیب کن و چون که اون زور سرقالن باویکا لبری او گفت گوب کن که امر دونیان گرراون براستی هیچ شتیلیر نگرراوا همیشه چاویان و نابینی که گرنگا کوابی ما برگا که خو منم کراگی اگر هر کسی رگری من لیب که دوال نویه بین بوی نگران مبن او میروی چی میرایی که نوی زازانا شانشینه که لشاری روسی با خوی دروس کرد ورن از نوی شاجنی با خوی دانا که اوی جیهانده گیر کرد و اوانی که اعنوی او اواتی لناو برن هر خلچی ام شارن اوانش کومالی جال جالو ککن اوانی تر لکوین نازانم لوانی هشتاکاتی که خوش بسر برن ابو امنیش لبریوی که تنها دوشمنم لسر رگ خوم لبرده منیش هنکاتی خوشم بسر برده اما کاتی که سوری برلوی که من پیش بینی مکر ابی وازلم نریت بینم نریتی اوی رکابر یکانم پرچه پرچه بکم کاتی بهیستره بی او کاتا بگره روا تو راسته که اها و دیاره بدلی کی فراوان و بمرازی بوی و دیاره کمی آستم دا بازی و بلا ما مدر فتشی کنجاو بوی هنی مشکه من استا لا باری با گریا گیرم خواردوا او خیرایی دوینه و بغانه یکم من همه ابه من کلنه درست کم با هرشی مبکم او دوبارا اما مانی تیانی لو ساتی که واز علمه و گزگه سیره لناو با دوبارا در خیمه توا باش او توانای اوی هیه که بارزی خویشت بشانه دو عشق رای بکن تیه گیشتم اما زور با چرشه هر وانا اشکارم نطولکی خوم گیری بکم ام کچه بهره داره بابزانی بلام لعلم لدستم در بازی بیت ام هنره براستی زور بیزار کره بلام هیز رگه ایکی درم نیا خوشویستی درم شوا وا دیارم من نتوانم لمهرش را کنم. آنها بردم ول نردی تو را کنم. آوان نتوانی حال بی. چند با بختم. گرت با. اما هیچودی نیا. تنانت بیهور نیش که به هستی نیوان مانا. نتوانی تو را کنم ببزنه. استاش؟ تو اما بولای شاش نزازا تو بو استایشم بکن بوام کارا اما چی سو بو؟ با حالا ما چو اما چون حالا تو چون توانی والو بین لطو رکم چیه گشتم؟ تو وازد لجلکانی هیناو چیه گشتم؟ لنیو تو رکم شونی که فراوانی کرده و با اوی حل بین لدستم و بی آگاش نبول اوی جسته خوی بپاریزه اواش رو به اوی توانا که اوی او گز که زیره لنیو تو رکم هشتاو بلام لدوی حاتنی ویل یکن ون بید با اوی دواتی بینه تو بلام چون که ایسا وازی لجرکانی هنوان نتوانی دوباره همان فیلم لیکی تو توش با همان شوان مودا خیرهی تو رکو هیچ سرنجی من را نکیشه بابزانی واسی اوش نکم که دو جار تو خوب بوشی پیشوی تو رکب تقیه دوباره من نکدی تو چون که من لتو نزیگ نبنوا سرکوتن با منو دارم دنش با تو سرکوتن؟ براسی ایک شایگی گم جایی نتوانی هیچ تیم که کاتی حالی لدستم خواه من اوتم که لطان زیگ نبما بلان بسی حالاتنم نکردو هرسا جوازی نوان خوام و خاطب شانه هم دیمی هرسا منو دیمی هر شکه این سر تو اما چیا باسا باستا و نمی لا واسا که اما خرابا اما زور خرابا خلی که سرم گیش اخوا اما ام خدمت بونه باسر اما که کنه خبر نتوانی خوره کنگری اما چی را؟ کلی زیادر لیره شوا بر... با... نه توانم امیده اخم به یک جار تو لیستا نبیستونا شوینا و خوینه لیه چه ببی او زنیارانه که استال برای تو همه محالا بتوانی تنها با و هش پنجا همو کنکان دبخی اواش اگر پنجه زیادر نبی Oh! حالا پاکردنو تاوبون؟ ازانی ام تورانی که تقینی بسوده بون با تو؟ اگر جستو پیدا باشی او که تاوانی خوین بربونه که بواستینی و دیاره هر توک من گمجین توان اما بم خیره اب چون اینو اما نا زور خیره واد یارو یستا باشتر جوله توا یشتا اما براورد نکره به یسر راستقی نکی اوان پیش من گشتونه تا ایرو چجلم شرابینن که تا کم بفیرو بردو بلام هرگیز خونه بومه توا بینج؟ نخیر حود؟ اوه چند جاره رشی پیچوانه انگیر؟ باشه چونه توانه؟ لو شونه و باز با کلکات یکا هیر شکر اوه براستی خوی گوستو تو بو اوه من نتوانم باور بمفکم اما به تواتی جیواسا چی؟ براسی همو تنگشتونه تا ایره؟ باشه همه شیوه تازه که تویا لطوره رو که برکم گیرم کردوا بوستا تو دور رایی برد موا دوباره تو رایا اگر وابی تنها فیتان ما وا دیاره رو که برکی زور بیزا لوانه مشاج نکبید او باشترین استکانی پیشکش نکد تو او زنیم پیشتر رو قصیه تن کرد اگر او بگواتم من اشتا زور لوازم لپش ما اما چیه تی؟ اما بهیستر و بهیستر بیا یکی یک هاورکانی درکون ای هاور لم گم جانا باشه همو پاسوانکانم دوراون یان چی؟ نمزانی پیستکه دو نتیجه ای گمجا چون نویری رخصدارم بری نرگی من تو کجم کوشم کو و تا آتی برگریه کد نشت منی جوانه مهربانیم بوی امحالا نقوزم هرشه که بری نکود نخیر بشه لوزکی لگلو هرشه نارد که تفیتان کوی بکاری نبسر خوی عشقه و لدوه اوی وزکی لخالکا کو کرده و پیش بینی اوی ناکر که زیانی پی بگینه و ام حالای وای کردرنگ خوی لنین بپاریزه بواتا اکی تر ده سلاتی نبو اگر راز بلیم هرشه که لواز لجوری نیردره و زیانی که گورتری پی گین او ازانه چۆن و زەکەی بەکار بێنێ. هۆکارێکی تایبەتی خۆی هەیە بۆ ئەوەی بەخۆی بڵێ شاژن. ئەم جەستەیە خاڵی لاوازی نییە. باشە، پێویستەکە یارمەتی بین. چی؟ بۆچی؟ ئەمە پێشبەر کێیە؟ ئەگەر بدۆڕێیتەوە دەرفەت بە کەسێکی ترە درێت شەڕی لەگەڵ بکات. باشە، ئای دوای ڤیتان کێیە؟ بەپێی ڕیزبەندی گەشتنمان بۆ ئێرە هەڵیبژێرین. کەوایە، دوای ئەو منم. بۆستا، من و تۆ لە هەمان کاتا گەشتینێ. ئەی گەمژە، من چاوەڕی تۆ بووم تا شەڕەکەت تەواو بکەی، دەی نازانی. بۆستن، کەوایە پشت بە پارچە دراوەکە بەستین. شتێکی ناسایی هەیە لەم کەسانەیە. ڕوخسار، کەوایە ئەگەر ڤیتان دۆڕاوە نۆرەی منیەت. ئای من چەند بێمێشکم، پێم وابوو بە ئاسانی توانم ببمە ژمارە دوو. بەڵام من بەرامبەر بەوان زۆر لاوازم، ئەمە هیچ سوودێکی نییە. وا دیارەکە من ناکشێم، من ڕاهاتم. لەسەر ئەوەی بەربەستەکان بپەڕێنم. هەموو ئەم کارانە لە پێناو گەڕانەوەی براکەمەوە گرنگ نییە کە چەنێکە خایەنێ. و دەستی چەپی لە دەزە وێ، ئەتەوێ بانە شوێنی تۆ بگرێتەوە؟ بەڕاستی تۆ بێنرخی. کەمێ سنووری خۆت بزانە. ئەمە خراپە، بە هەڵ بین. لەوانەی هێرشەکەی بەریەمەش بکەوێت. کاتێ توو ڕابێ، تواناکەی بە هەموو چواردەورا بڵاوە پێکات. جارێکی ئاویستمان ببینین، خەریب و هەرام و من تیاچین. تواناکەی ئەتوانێ مەودایەکی زۆر بگرێتەوە، و کاتێ توو ڕابێ چالاکە بێ، بۆیە هیچ شتێ ناتوانێ بیوەستێنێ. ئەگەر ئەو هێرشەی کە ئێستا بەتەمای ئەنجامی بات درێژە بخایەنێت، ئەوە تۆ مردووی کاڵە. ئەمجارە؟ باشە، ئەم هێرشە شێوەی تری هەیە؟ ئای هاوار، بەڕاستی من ئەمەیە ببینم. چی؟ کەی ئەم جلەی لەبەر کردووە؟ بوەستا، لەوەش گرنگتر ئەو ئێستا بەهێزتر بووە. ئێستا ئازارەکەت بۆ گەڕێنم. بگرە شێوەی گەرمیەکی سوتێنەر. ئازاری لەناوبەر. گەرمی سوتێنەر. ئەمە گەرمە؟ تۆ قورگت بەڕادەیە سوتاکە ناتوانی هەناسەی پێبێی. ئەی بۆچی هەوڵ ناین ڕاکەی؟ ئەوە ژەگەر بتوانی بجوڵێ. ئەوە تۆ هیچ کێشەیەکت هەیە؟ کەوایە ئەو جەستە توندت بەکار بێنە کە کەمێ پێش ئێستا شەنازیت پێواکە. شتیوە ئەستەمە، من شاشنم. نابێ بمرم، نابێ وام بەسەر بێ. پێم وابێ ئێزەکەم زوو قشایەوە، هەروەها گەرمیەکە ژەونە زۆر نەبوو. بەڕاستی زۆر بێبەختم. ئەگەر تووشی زیانێکی زۆرە کردمایە ئەوە، خێراترە مردی. باشە، تەنها لۆمەی خۆت کەوی چی تر. و دیاره لدوی مردنی شاجنیش هر نگرانه و بوشی و آسایی که خویا بلام و دیاره یستال جردسی اوه نماون گوم تکایا من بکجا تکایا بمکجن تکایا ایمش بکجن ناتوانین یم به پالنری بزی هات نو شر ناکین بوی هرش بکنی بیان رخینا ای ولم شیلی آجیان ای ولیا که وقت هدوایی سات برگریب کن بمرن لکرت کا شر کن یعنی ایکیا ایستا گورکان لباری او گفت گوکان که طولا لشاش نراستقین کب کنوا ای هاوار بیزار بوم لده زوگم جانا تنها لدوری او میزکو ابنو باسی انجام مانی کاری کی است مکن ملام تولی رامینی تایوانیا کاری کی ترنی خومی پیو سرقاو کن اگر میروی زیاتر در کودوا خیره لناویانه بم چون که من حزم لونیه چلکی کسانی تر لناو بم او سروکه نخیر نو بو نگایا او دعوه اکاد اگر بتوانی لارکی که هرمتی بین اما چیه؟ استمای گمجا براستی مباری که خرابه براستی حزم لچاروانی کردن نیه فینکس لکچه چی کتوی دا دای خوش ایستی او منرم یکی دیارم چی؟ اوالین چی ای گم جایینا رازم خساکتا دوباره بکنو بویل ناو تا برم دبوست ایتر اما بریناری کومالای جال جالو ککن شاری ریوسیان رزگار کرد لدز میریو کانی چی میره ولی همان که ده گونو کیلوه خوین آماده کن با اوید زب کنن یو کماری گرو توی روشالات چون که او کاری حلب جاردنی که للاین پاشا و پیش کشا کری تنها نو روشی ما اویش کوتا که ده Thank you.